widzę zachód słońca. Znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania, bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć, nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Aż sobie sprawdziłem, żeby się upewnić, z którego roku jest ten album, chociaż pamiętałem, i upewniłem się po raz kolejny, chociaż teraz Ameryki nie odkryję, że ten czas naprawdę szybko mija, bo to 25 lat ma płyta Ostateczny krach systemu korporacji zespołu pieśni i tańca Kult. 25 lat, komu bije dzwon? Właściwie to taki album, że każdy utwór nadawałby się dzisiaj do emisji, ale musiałem, chcąc spędzić dzisiaj z zespołem Kult i z Państwem czas, coś wybrać. Pan Krzysztof napisał, też nigdy nie lubiłem poniedziałku, zatem aby się podtrzymać na duchu, wymyśliłem sobie taki oto aforyzm. Wtorek, tydzień ma się ku końcowi. Zapewniam, że to działa. Stick around. keep the home. You know kids grow up and they'll pin the blame on you. I know the thief, luck has never been into me. I'm a catch to pain and you dress the scars for proof. Tego wszystkiego, kiedy rozpoczynaliśmy dziś drugą godzinę naszego spotkania, zapomniałem Państwu powiedzieć o kilku sprawach organizacyjnych, na przykład o takich, że mogą Państwo pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, a jest już 11 minut po godzinie 5, czyli druga godzina w pełni, że zachęcam tych z Państwa, którzy nigdy do radia nie napisali żadnej wiadomości, aby to zrobili pierwszy raz, bo to jest bardzo miłe, gwarantuję, i jeszcze jak prowadzący przeczyta na antenie, to już w ogóle. z tych informacji organizacyjnych jeszcze miałem pozdrowić wszystkich tych z Państwa, którzy w drodze, którzy za kółkiem i którzy podążają do pracy. Niech audycja Trójka Budzi Państwu towarzyszy. Także chyba to są wszystkie informacje organizacyjne w tym momencie, a z takich informacji muzycznych to chciałbym powiedzieć, że zagra teraz i zaśpiewa jedna, druga duetu, który nazywa się The Black Keys. A ten utalentowany i wszechstronnie uzdolniony muzyk nazywa się Dan Auerbach. A propos The Black Keys, to właśnie odwiedziłem sobie oficjalną stronę zespołu, zakładka koncerty. No i rzeczywiście będą blisko już od praktycznie czerwca, bo to patrzę Luksemburg, Paryż, Londyn, Manchester, Glasgow, Niemcy dwa razy, Włochy, Izrael. No i potem znowu wracają panowie do Ameryki Północnej. No, nie będzie w tym roku koncertu The Black Keys w Polsce, a szkoda, polecam Państwu to wydarzenie. Dobrze, że w miarę regularnie ukazują się płyty, no i dobrze, że Dan Auerbach raz na jakiś czas coś nagra solo. Malibu Man, dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, która nazywa się Trójka Budzi. Trójka Budzi codziennie, od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. heated wild exchange. We open, we close it up, precious as lilies in spring. Lie on your back, lies have no place here. We own this space here, it's our choice. In wild times, 'cause they know it's our right to open or close it up. So we fight the keeper of the keys. We fight. We A propos występów na żywo, no to nie wiem jak państwo, ale nigdy nie udało mi się być na koncercie wspaniałego kolektywu muzycznego, który nazywa się The Mayan Twist. To jest 9-osobowa ekipa pochodząca z Wielkiej Brytanii, ale sądząc po tym, co prezentuje na swoich płytach, jaką mieszankę jazzu, funky, soulu i wszystkiego, co z tym związane przedstawia, no to muszą być niesamowite występy. No właśnie, Keeper dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi w takim odcinku lekko udżezowionym. O, tak sobie to teraz wymyśliłem. 24 minuty po godzinie 5, na dworze dalej ciemno, a my bawimy się w słuchanie muzyki. Thank you. 5:30 na naszym radiowym zegarze, właściwie chyba na 6, które mam przed sobą. Poznali państwo? Tak, ja myślę, że państwo poznali, ci zwłaszcza słuchacze, którzy na co dzień słuchają sobie czarnej, hip-hopowej, rapowej muzyki. Sly Fifth Avenue to jest producent z Nowego Jorku, który sobie tworzy, żyje w Brooklynie, w tej pięknej części tego niesamowitego miasta. No i oprócz tego, że produkuje regularnie, wydaje naprawdę dobre i mocne płyty, swego czasu postanowił wziąć na warsztat nagrania i produkcję drugiego bardzo mocnego i już legendarnego zawodnika, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki, doktora Dre, no i w swój orkiestrowy sposób przearanżował chociażby California Love, słynny temat muzyczny, który wiadomo, kto wykonywał 100 tysięcy świetlnych lat temu. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No, pan Tomasz napisał, na jakim dworze, ja się pytam, bo powiedziałem wcześniej, że na dworze ciemno. To dla tych z państwa, którzy dopiero teraz włączyli radio. Pan Tomasz pisze, na jakim dworze, ja się pytam, jest tylko jedna i jedyna poprawna forma. Na polu. No to mi się dostało teraz, drodzy państwo, no ale nie będziemy bawili się tutaj w różne regionalizmy, jeżeli jest takie słowo, chyba jest. Więc teraz, żeby sprostać, powiem, na polu cały czas ciemno. No i tak jak zapowiadałem Państwu w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, przenieśliśmy się teraz znowu w lata 70. i rok 1974. Boogie Down, no ten tytuł chyba mówi wszystko. Roy Ayers, wielka legenda. Legenda przez wielkie L, w tym momencie 83-letni muzyk, który no, z niejednego jazzowego i nie tylko jazzowego pieca chleb jadł, bo przez te wszystkie lata swojej działalności muzycznej naprawdę w wielu różnych klimatach muzycznych tworzył i chyba dalej tworzy gdzieś jeszcze w Los Angeles, bo jest zapraszany chociażby, był zaproszony do słynnej do tworzenia słynnej kompilacji, która zatytułowana jest Jazz is Dead, ale to temat na inną audycję. Dzisiaj tak tanecznie podeszliśmy do tematu razem z szanownym Royem Ayersem w audycji Trójka Budzi. No ja kątem oka, może nie kątem oka, bo cały czas uważnie, ale zaglądam do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl i z jednej strony obiecałem Państwu, że tego wątku braku wiosny już nie będę dzisiaj poruszał. No ale z drugiej strony widzę to, co pisze pan Piotr, który rozpoczyna swoją wypowiedź od czterech kropek i napisał: i pada śnieg na polu, przynajmniej koło Ustrzyk. Take a look at this and see what you see. She had a little lump poking under her shoulder. I noticed before, but it looked like it's grown. So we go to the doctor's office. Fingers crossed, it's probably nothing. He lowered his voice slowly and told us cancer is the diagnosis. Whoa, hold up. Cancer in her prime at 29? Wait a minute, that can't be right. We were instantly terrified. Her face turned white like a pantomime, and I was momentarily paralyzed. Doctor said it like it wasn't nothing, but we hearing this for the very first time. He goes, okay, people, for we still. She goes for chemo. I held her close. I felt her feet go. Tears flow streaking down those cheekbones. She goes, baby, what are we gonna do? At this point, we both crying. I said, I can tell you what ain't gonna happen. Ain't nobody dying. I told her, baby, we're soldier. We'll turn over every stone in Boulder. But in my heart of hearts, I'm falling apart, but I can't show her. Cause if I seem defeated, she'll feel weak and the beast will just keep feeding. God, please, she can't leave me. This is me, I'm bleeding. Another one in her abdomen, one the size of a golf ball, the other the size of a tangerine. But we blue-collar artists gotta keep touring to pay the mortgage. Unfortunately, life don't give you intermission during performance. Every single night she's singing like her life depended on it. It was like a soul was screaming, chasing that demon out of her body. Our songs hit number one for 6 weeks at radio stations, but it's bittersweet cause the chemo failed. Next is radiation. I'm coming all out of pocket for the deposits and the deductibles. We running out loud of options, trying my hardest to keep her comfortable. I'm arguing with the doctors in the parking lot of the hospital cause we use alternative medicine. We have the right to anything possible. Days away from treatment, we at stage four, ain't no stage five. Doctors are all speechless with amazement in his face and eyes. He said, I ain't never seen this in any other patient of mine. The cancer's disappearing. It's fading, praise God. Spiritual passion plus support from people that love you and won't let you leave this planet. Baby, look how much we've accomplished. Look how much we've grown. Doctor said we'd never have kids and my son is 8 years old. I know it's been a minute since you let me write a song for you. It took a while to finish. To relive it was so hard for you. For all you've given me, I wrote the greatest of them all for you. Watching you suffer is the hardest thing that I've ever faced. No i tak, pan Adam napisał: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Temperatura ujemna, więc czasami było ślisko, pisze pan Adam, który jest kierowcą. No tak, proszę uważać, bo mimo tego, że mamy trzeci dzień kwietnia, to jeszcze... No właśnie, miałem nie wracać do tematu. Kwadrans pozostał do godziny 6:00. To kolejny reprezentant kalifornijskiej sceny, tej współczesnej. Ukrywa się pod pseudonimem Lyrics Born. Tutaj gościnnie Allo Black, Can't Lose My Joy. To taki no, pozytywny, myślę, utwór na nasz pozytywny poranek, bo dzisiaj poniedziałek. Niektórzy z państwa tego dnia nie lubią, a przecież trójka budzi jest po to, abyśmy dobrze rozpoczęli ten tydzień. Tak jak powiedziałem, kwadrans do 6:00 i Stereo MCs teraz na antenie.